Naam. Maneno haya kama lao utayezungumza ni historia vilivyo kisawa sawa ya maulama kazi walizozifanya, historia ya Tanga ilivyo na malumbano yaliyopita kwa Tanga. Kieleza vile vile yalivyo tu, basi kwa watu fulani kwa itakuwa ni kashfa. Itakuwa umekashifu. Lakini ni mambo ni kweli yametokea na si historia ya miaka mingi. Mengi ninayozungumza hapa ni mwishoni wa miaka ya 80 na mwanzoni wa miaka ya 90. Mambo haya yametokea. Sasa pia katika muhadhara ule wa mwaka 2003 nilipokuwa nikizungumza pale Masjid Ali Sheikh, nikasema hivi, ukiangalia awamu watu wa kawaida tu ambao hawaitwa wasomi katika zama hizo za maimamu, walikuwa wakiuliza maswali, kuwauliza maswali maimamu. Sasa hivi pingine wasomi wetu wasiwezi kuuliza maswali kama haya. Lakini hilo ni ushahidi wa kuonyesha namna ilmu ilivyokuwa na nafasi katika wakati wao. Hata wale watu wa kawaida tu anaweza kutokana na maarifa yalivyokuwa ni mengi na watu walivyokuwa wamepiga hatua, mtu wa kawaida tu anaweza kuuliza swali ambalo kwa wakati wa sasa mtu kama msomi mwana wa chuoni akashindwa kuuliza swali kama hilo. Nikatoa mfano nikasema kuna habari zinatajwa, Allah ndiye anayejua kudhibiti kwake, kuhusu Imam Shafi rahimahullah ta'ala. Siku moja yuko katika majlisi yake ya ilmu anasomesha wanafunzi wake, akaja mtu tu wa kawaida akauliza swali. Nikasema swali hili pia nawaulizeni nyinyi, nyinyi si mnasoma, si mnasoma ilmu. Sasa amekuja mtu tu wa kawaida akaja akauliza swali hili, anamuuliza Imam Shafi rahimahullah ta'ala, na Imam Shafi akajibu hapo hapo. Jamaa anasema hivi, ya imam li khalatun wa ana khaluha wa li ammatun wa ana ammuha, amma allati ana ammun laha fa inna abi ummuhu ummuha wa abuha akhi wa akhuha abi ala sunnatin qad jara rasmuha, wa amma allati ana khalun laha fa inna abal ummi jaddun laha wa lasna majusan wala mushrikin bal sunnat alhaq natiha fa aina al-imam alladhi indahu fununu at-tanakuhi aw ilmuha yubayyin lana kayfa ansabuna wa min aina kana kadha hukmuha. Kingine Kiarabu mtasema hamjaelewa. Mimi nasomea nataka niwaambie Kiswahili sasa. Huyu jamaa anasema hivi, mimi nina khala, nina mama yangu mdogo au mama mkubwa, yani ndugu yake mama wa kike. Nina khalati yangu mimi. Huyo khalati yangu mimi ni mjomba wake. Mimi namuita mama mdogo, naye anita mimi mjomba. Liya khalatun wa ana khaluha. Mimi nina khalati yangu mama yangu mdogo, lakini mimi ni mjomba wake. Mimi ni mama mdogo na ni mjomba. Ah, wali ammatun, na mimi nina shangazi yangu, wa ana ammuha, na mimi ni ammi yake. Mimi namuita shangazi na yeye ni ammi. Mimi ni baba yake mdogo mimi, na yeye ni shangazi yangu. Ufanuzi unakuja hivi, fa amma allati ana ammu laha, yule ambaye mimi ni ammi yake, shangazi yangu ambaye mimi ni ammi yake, fa inna abi ummuhu ummuha, baba yangu mimi alinizaa mimi, mama yake ndio mama yake huyo ammati yangu, shangazi yangu. Yani baba yangu mimi na huyo shangazi yangu mama yao mmoja. Fa inna abi ummuhu ummuha, baba yangu mimi mama yake baba yangu ndiye baba yake ndiye mama yake huyo shangazi yangu. Kwa hiyo mtu mwanamke ambaye amezaliwa mama mmoja na baba yako, wewe umhitaji ni shangazi yako huyo. Wa abuha akhi, lakini baba yake huyu shangazi yangu mimi ni kaka yangu. wamegawana kwa upande wa nani? Wa baba. Lakini mama yao ni mmoja, ina baba yangu. Sasa baba yake yeye kakaangu mimi. Abuha akhi. Wa akhuha abi. Na kaka yake yeye mimi ni baba yangu. Huyu baba yangu ambaye ni kwanza kidari mtu ashapata kuzunguzungu. Leo anzie wapi? Abi ummuha wa abuha akhi wa akhuha abi. Tena ala sunnatin qad jara rasmuha. Tumekwenda katika sunna ambayo imepita katika njia yake. Hakuna kukhalifu. Lakini nani mama yake baba yangu? Mimi yeye ni shangazi yangu, lakini mimi ni ammi yake. Kwa sababu mama yake baba yangu ndiye mama yake yeye. Lakini baba yake yeye ndiye kakaangu mimi. Naweza kujibu swali hili? Niwape siku ngapi? Silishai kulisema swali hili hapa. Nikamwambia niwape siku ngapi. Nani alijibu? Sasa huyu wa pili anasema amma allati ana khalun laha. Yule ambaye mimi ni khali yake, mimi ni mjomba wake. Sio mwanamke, mimi ni mjomba wake. Na yeye ni mama yangu mdogo. Fa inna abal ummi. Fa inna abal ummi jaddun laha. Baba wa yule mama, baba wa mama ni babu yake yeye. Walasna majusan wala mushrikin. Sisi sio majusi kwamba tuoana wenyewe kwa wenyewe, wala sio washirikina, bali sunnatul haqqi natiha. Sunna ya haki ndio tunaoiendea. Fa aina al-imamu alladhi, yuko wapi imamu ambaye indahu fununu tanakuhi au ilmuha, ana elimu ya fani za ndoa, ana fani za ndoa na elimu zake au elimu yake. Yubayinu lana kaifa ansabuna, atubainishie sisi ikoje nasabu zetu, nasabu zetu hapa zikoje. Wa min aina kana kadha hukumuha, na imetokea wapi hukumu hii. Swali hilo kaulizwa na Mshafi pa aliinama chini, alipoinuka jibu akajibu hapo hapo, mimi niwapa siku tano mlete jawabu. Nishai kutaja hapa alafu nikatoa na jawabu pia siku za nyuma. Nani alinasa jawabu hili? Nani alikuwepo? Nani alikuwepo nipitaje? Na ulikuwepo? Jawabu lake. Haya, fuatilia. Fungue kama daftari ya kale alafu utie jawabu. Sasa hii inaonyesha, ikiwa imethibiti, inaonyesha kiwango cha mustawa au kiwango cha elimu na mustawa wa maalumati katika mujtamaa ule. Watu wanajua namna ya kuuliza maswali yenye uzito na utata, alafu maimamu walikuwa wakijibu. Leo tuulizana sisi vitendawili, miaka inakwenda zaidi ya miaka 20, watu hawajibu, na wakijibu wajibu makosa. Ishara gani? Ishara ya kwamba mustawa wa ilmu katika miji umetoweka. Imebaki sasa ule woga wa kuku kumuogopa jogoo, kumuogopa mwewe, kwa sababu ndivyo walivyolelewa na mama tangu mdogo. Kwa hiyo mwewe akipita, jogoo akimbia. Na kama watasimama kupigana, jogoo atampiga mwewe. Lakini ni tayari kashajengwa hivyo kisaikolojia, na kwamba huyu ni adui, huyu si mchezo, huyu muogope. Sasa watu huogopana kwa hilo. Lakini ilmu haiko namna hiyo. Kwa hiyo mimi ninachowaambia kwa hayo nitakayozungumza kwenye darasa ya kesho insha Allah, pamoja na kutegua vitendawili hivi, nawaambia msome. Hakuna kheri kwa mtu anayesoma akakatakata kusoma. Kasoma kidogo kaacha. Na hakuna kitu kibaya ambacho kinaua elimu kama hicho. Watu, mtu anakwenda na mustakbali mzuri wa kusoma, mara ameacha. Anaanza mwingine hivi hivi, aacha. Kwa hiyo ansafu tulabu ilmi wako wengi, kuthur wako wengi, lakini walioenda wakatoboza wakaendelea mbele ni wachache. Sasa ni nani atakabeba bendera ya ilmu ikiwa watu hawataki kuendelea na ilmu? Na ndio maana katika hiyo miji tunayosoma, si kwa maana madaris hazisomeshi, mashekha hawasomeshi, wanasomesha, lakini wamepata mtihani wa wanafunzi wasiodumu kusoma. Hiyo madrasa Bakathiri iko ukutani huko, iko miaka hiyo na miaka, madrasa kadha iko, ziko madaris, lakini watu wanasoma wanaonja onja. Fika hapa kaacha, kagusa hapa kaacha, mtu kishaendelea kafika mahali sasa anaanza kuona nuru ya ilmu kaacha, sababu kadha wa kadha haendelee tena mbele. Kwa hiyo kila siku kuna kazi ya kuanza wanafunzi wengine wapya, wakifika hapo mbele wameacha. Haya ndio matatizo ambayo yameingia katika miji yetu, elimu ikafutika. Moja katika matatizo hayo ndio kabaki hao wakina baihi, wakina nani, kina nani. Yauma la yughni maula na maula fika, washinda watu kutirabu. Subhanallah. Nasalullah alafi wa salama. Lakini maudhui yenyewe niliyokusudia nitaizungumza kesho. Subhanak Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Insha Allah, Allah tufikishe.